إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات تي توفيق ربي عز وجل تي سنو درس توحيد كي سن تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني sunu bindi wessu ñi ngi won ci ay yo ye nga xamni mom moy ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum jitu won na borom tere bi indi won ci ay leral yu ci aju ba aksi won ci alladhi khalaqakum walladheena min qablikum la'allakum tattaqun gison nañ ne wax deug dafa nek lo xamanteni ni lu doy borom xel la ci kfirnde ci ne sunu borom mom mi bind bindé fi mom kep mo yeyo ñu jaamuko mune nak mom mom moy ki len bind bind ñi len jitu la'allakum tattaqun ngir ngeen ragal ko manam ngeen amuk taqwa mune idha tadabbartum hadha bu fekke setantal ngeen li manam khalat ngeen ko ciambar ko jeufandiko li nga xamanteni ni mom moy sen xel xel mi nga xamni nak dafa summeku ci leunt leunt ak banexi bakken ya nga xamni dafa juuyuk diina xel ma nga xamni dafa set ci ñaar yoyé ma ngok al aqlu allazi salima min ash-shubahat wash-shahawat xel mi nga xamni dafa set wicc ci ay leunt leunt xam nga ki xelam bari ay leunt leunt manam leunt leunt philosophie leunt leunt pass pass bu yaq mo xam pass passu jahmiya la wala pass passu mu'tazila la wala yenen ci pass passu yaq yoyé koku bu beugé ñew ne day setantal al-qur'an mën ta génné résultat bu baax lutax ma buniya ala fasidin fa huwa fasid lepp luñ tabax ci lu yaq day yaq ma buniya ala batilin fa huwa batil luñ tabax ci neen day nek neen kon faaw bala ngay tabax fa ngay tabax dang koy defar xolal baykat bi bu ñewé ndax day fekk tol bi nonu mu boy raf bari ay ñax rek mu yaa di commencé jëmbat gertem dedet day defar tol bi tabax tam tabax ka bi kazalika ndax day ñew rek fekk suuf si jallaño fe xoot fe kawé rek mu ñew na day tabax fondement dedet day defar suuf si ba paré niveau le ba paré ngok kon gis nga xel momé lañ wax ba ngok wallahu musta'an waye xam ngeen ne jamono ji tay xel yu beuri ay leunt leunt leundamal nako ak ay banex leundamal na xel yi wallahu musta'an lol motax ngeen di deg lu beuri wax yi ngeen di deg ma ngok jeme ko ci borom bi tabarak wa taala Allahu musta'an wala jeme ko ci diine islam muy ay wax yo xamanteni ni wax deug xel fekkewuko manam xel mu rafet xel mu sel fekkewuko mune kon su ngeen setantale fala alla hadha an yusabbiba lakum at-taqwa mune mën na am lolé setantal bobé jural len ak ak ragal yalla setantal ci ayam bi setantal ci li nga xamni sunu borom jalla wa ala dal dina koy affirmer li mu tek mune tadabbartum annahu alladhi khalaqakum ngeen setantal ba aksi ci ne wala idha tadabbartum annahu alladhi khalaqakum su ngeen setantale ba aksi ci ne moy ki len bind wa khalaqa alladhina min qablikum te mo bind ñi len jitu la'allakum tattaqunahu fi ibadatihi ngir yeen ngeen mën ko ragal ci jaamu bi ngeen koy jaamu li annahu ndaxte kat la am ba am moy la yaqi min adabihi illa ta'atuhu subhanahu wa ta'ala amul len lu la meuna musal ci mbugalam ludul nga top ko mom borom bi tabarak wa ta'ala mune la'allakum tattaquna adabi wa tattaquna an-nar ngir yeen ngeen meuna wattandiku sama mbugal ngir yeen ngeen meuna wattandiku la nga xamanteni ni moy safara makok lolé lan lañ koy wattandiku moy top yalla jaamu yalla mangok motax borom xam xam di misal taqwa muy ragal yalla ñu ne xam nga lu muy nurul ku doon dox ci bëreb bo xamni dafa fess del ak deug koku buy dox fofu nu muy doxé ndax day dox mu melni ku nekk ci bir salam di daagu ndank dedet koku day dox di moytu di setantal bu baax di réfléchir bu baax fi muy tek tankam ak fam ko warta tek ngir lan ngir moytu degi jam ko ñu ne kon degi moy li yalla téré gis nga ko degi moy li yalla téré kon gis nga bo don dox si yoon bo xamni da bari deg wala mu bari ay lor gis nga noné nga xamni da ngay jël sa temps di setantal bu baax fi ngay tek sa tank ngir meuna moytu degi aduna bi noné nga fi wara dundé ci moytu li yalla téré waye nak ñun nañ xol tay li yalla téré yeb lañ jël tuddé ko loisir wala tuddé ko culture wala tuddé ko jeu li yalla téré fexé ba def ci banex nga xamni day nekk lo xamni day attirant gis nga lolu ba boone islam kat téré na li ñu né wa señ bi yow mom xana lepp la islam téré nak jamono jojo lañ tollu wallahu musta'an gis nga ko ma nga mu ne kon li annahu la yaqikum minha illa ibadatu rabbikum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum ndax gis nga safar ak mbugalum yalla amul len lu len ci meuna musal ludul ngeen jaamu yalla yalla mi nga xamni mo len bind ji len jitu waw yalla mi nga xamni mo len bind ñi len jitu kon lolu lu jara bayyi xel la mune thumma wasala al istidlal ala rububiyyatihi wa ubudiyyatihi mune top nak daldi continuer nak di indi ay firnde ki nek gim nek borom lepp borom ñepp ak it jaamu biko ñepp wara jaamu mune ja'ala lakum al arda firasha ay bisata wallahu ja'ala lakum al arda bisata ay mabsuta wa firasha mune sunu borom moy ki len defal suuf ci mu nek lalku suuf ci talek mangok talleku goge nga xamni suuf ci daf ko talleku ngeen mën ci lal seeni bagas te ci seeni keur te ci seeni lal di nelaw di tabax ci kawam di bay ci kawam di dox ci kawam di ci tukki di dem fu ngeen bëgg dem mango mune wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun li ajli masalihikum mune kon suuf sa defal nañ len ko mu nek ak laltu mango baxna lal goge nga xamni lalal nañ len ko suuf ci ngir lan ngir seeni njeriñ yeen kon setal lolu mune was samaa binaa mune fas samaa saqful ard asaman si nek xeddel mune asaman moy xeddenu suuf ci wa fiha masalihul ibad mune ta ca asaman soose nek na ca njeriñu jami ay njeriñ kep ñel jami mune wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum mom moy ki nga xamni mom moy wacce muy bawo ci asaman ndox bo xamanteni ni sunu borom nakoy wacce mu jëm suuf bu ko defee mu gennel len ci nak ay meññantef yoyu nek wërseut ñel len mune nak fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun ngal la waye bu len wutal yalla ndend te fek yeen xam ngeen gannaaw bi ngeen settantale ba xam ni ki leen bind, bind ki leen jiitu, bind ñi leen jiitu mooy seen borom. Ki leen bind, bind ñi leen jiitu, kooku mooy seen borom. Kooku mooy ki nga xamante ni moo leen defal suuf si mu nekk laltu ngir ngeen mën cee def seeni njëriñ, seeni intérêt, li ngeen di jëriñoo. Mu defal leen asamaan si mu nekk xëddeen di wàccee ndox muy bawoo ca kaw asamaan. Ndox moomee la cay juddoo di wërsëg ñeel leen. Seeni bénéfice la yéen. Ngoog mu ne waaw, ndax am na keneen kuy def lii. Kon kenn kiy def lii ngallawaay bu leen ko wutal ndend. Bu leen ko wutal ndend ci nekk gi mu nekk borom jaam yi. Nekk gi mu nekk buuru ñëpp bu leen ko ci wutal ndend. Moom gi mu moom lépp bu leen ko ci wutal ndend. Waaye bu leen ko wutal ndend ci jaamu bi ngeen ko war a jaam. Surtout loolu, bu ngeen ko wutal ndend ci xettaliku ngeen war a xettaliku ci moom, dimbaliku gi ngeen war a dimbaliku ci moom, bu leen ko wutal ndend. Sukkasndiku ak wàkkirlu ak ñaan ak waat ak yu demee noonu, mboolem xeetu jaamu yi benn par benn bu leen ko ci wutal ndend. Bu leen ko wutal ndend ci jaamu bi ngeen ko war a jaamu dans sa généralité, waaye tamit bu leen ko wutal ndend ci jaamu bu mën a doon dans sa particularité. Loolu nag lu jafe ñu bari la. Ndax lan? Dañuy wutal yàlla ndend, ay ndend ci lan? Ci layu. Ñooñu ay nit yu baax lañ. Loolu moom du lay. Fii ku fiy jaay baax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo la gën a baax. Sa askan yépp buñ leen dajale woon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo leen gën. Waxuma sa askan kese, waaye àdduna bi yépp. Moom mooy Sayyidu Naskat, Sayyidu waladi Adama wala fax. Seetal loolu, xoolal oyof ga. Wa innaka la ala, yàlla ko teg ci kaw mbindee fi. Wa innaka la ala khuluqin azim. Kon kuy jaay baax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo la gën a baax. Ànd ak loolee lépp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaamu borom bi tabaraka wa ta'ala la. Abduhu wa rasuluhu, jaamam la yonantam la. Deesul jël li yàlla moom di ko ko jox. Ma ngoog deesul jël li yàlla moom di ko ko jox. Moo tax ba gaañ a doon wax commencé ëppal mu ne ey yéen nit ñi, wax leen waxi nit, xuulu bi qawlikum wala yastahwiyannakum ash-shaytan. Wattandiku leen sheytaane, fëkk leen, yóbbu leen ci ëppal. Ndax loolu moo daloon nasaraaya. Ñu yéemu ci Isa ba ëppal ne Isa doomu yàlla la, wala ñu ne Isa mooy ñetteelu ñett yi. Laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha. Seetal loolu. Kon wattandiko ëppal lu am solo la. Ki baax moom dañ koy nangulu mbaaxam, waaye nag la wolof wax baaxuwaay boppam loolu la nit ñi desee comprendre. Ki jaamu yàlla boppam lay jaamul yàlla. Tilka ummatun qad xalat. Waaw, ki jaamu yàlla, ki doon julli, doon woor, amoon tawxid, nekkoon ci yoonu borom bi tabaraka wa taala, doon jiyaar, doon sonn, loolu boppam la ko defal, moom la ko borom bi di fay. Yow li nga jëf la borom bi tabaraka wa taala di fay. Doo toog, doo julli, doo woor, doo jaamu yàlla, di bokkaale, yaa ngi may dégg, dem ci bàmmeel yi di ñaan ñañ fa suul ci prétexte ñii dañoo baax, te yow doo julli, doo woor. Loolu ban diina la? Loolu ban diina la? Du diina bi nga xamante ni yonente bi alayhi salaatu wa salaam moom la indi de. Diina bi yonente bi alayhi salaatu wa salaam indi baaxuwaay boppam la. Tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Ku ne yaay jëfal sa bopp. Ku ne yaay jëfal sa bopp. La lay musal nag ca mbugalam borom bi mooy lan? Nga topp diglay borom bi jalla waala. Bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baraam, ñaan borom bi jalla waala defal ñu tawfiq. Defal leen ko, defal ñu taysir, defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.